Ayo penonton lan dewan juri, ayo bareng-bareng kau ningali, ningali festival Al Banjari. Bikin happy, bikin happy. Bangun wonten ing kafe Sri Dewi, muki-muki angsal syafaat Nabi. Acara Harlah SI tetap jaya, tetap abadi. Wis kampung, wis kampung, wis kampung, wis. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya Liji تبي الحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب رسول الهدايا. يا خير.